yalla mu ne bam ko ñaané fa basharnahu ñi bëggal ko bi ghulamin ci dom jumnara am jo xamné halim dom ju tey lay doon dom ju tey lay doon dom jo xamné halim manam dom lay joon jo xamné da fay déggal wajuram wu gor waagu jigen wa da fay yaru da fay yiw yoyu nek ci luñuy tagge nit lepp dina nek ci mom waaw dom joju nak mufassirone yi nenañu moy Ismaïl nax bu qissa bi di jeex da nga gis ne wa basharnahu bi ishaq nabiyya min as-salihin lolu tektale ne kon ki ñu doon rendi moy Ismaïl legui nak bindikat yi ci bindak di ci wax ak di ci xecc lola moy xana bëgg andi lu lendeum mbalu jaxé rek waye ginaaw dañu netti li ba nopi nga dara am doom ji kon kay ki nga doon rendi koku moy ki nga ñëkkam teet ku dégglu ni yalla rëdde rëdde yi da xamné Ismaïl la won waye nak ñi nga xamné ñoy al yahudu ñi nga xamné ñoy bindikat yi nga xamné ay ñu xonk lañ bëgguñu ki nga xamne moy Hajara pël bi di nek yaayu Ismaïla dedet dañuy bëgg ki nga xamne moy Sarata di Arab bi nek yaayu ki ñu don bi te xamnañ ne Hajara mo jur Ismaïl Sarata mo jur Ishaq wal bi ti gogu nak ak itam bëgg ko def ci xéet ak di ëndil l'islam yim xamut ki bokk fi ki bokk fa yoyé moy mbir yi ci am waye dom ji moy Ismaïl motax mufassirone yi lolou lañ wax ñune an hadha al-ghulam al-mubashshir bihi huwa isma'il li anna allah ta'ala qala ba'da tamami qissati adh-dhabih wa basharnahu bi ishaqa nabiyya min as-salihin fa dalla dhalika ala anna adh-dhabih huwa isma'il ba demé ci ben téré bo xamné bi docteur ali saboni moko bind tuddé ko an-nubuwwatu wal-anbiya da ci gis mu tekantal ko ci lu gëna yaatu ca xatum témèr ak juroom ñaar fukk ak ñett bo dem ci ibnu kasir jukki ñettel ba xatum témèr ak juroom ñett fukk ak juroom ñent mom tamit wax na fa lu am solo lo xamne delu ci dina tax nga xamne Ismaïl moy kañu doon rendi bu ko defé wéranté wi nga mucc ci xale ba yalla neena falamma ba nga xamé né balagha agna as-sa'ya dillegey ma'ahu andak papam khalibi shabba wa balagha sinna alladhi yumkinuhu an yas'a ma'a abihi fi ashqalihi wa hawajihi tafsir kadi mufassiruna yalna yalla faylen ñene moy amna fukki at ak ñet ci jamono yoyé mom Ismaïl falamma ba nga xamé ni balagha jotna as-sa'ya mana legey ma'ahu andak papam amna fukki at ak ñet legi gone go am fukki at ak ñett bu doon ci all bi ci fañuy baye man na wa mat man na wa fas man na may ngoñ man na wëgg man na japp sax ci machine fabriek oui suñu dé bay tabarkalla yu bari ci yoy da koy man bu doon fi ci dëkk bi tabarkalla bu fekke papam mécanicien la man na indi ay kalé ak ñom seen yoy ndax fukki at ak ñett xam ngeen tabarkalla tanina bi nga xamé ni xalé bi tollu na fofu yalla gis ni Ibrahim bëgge dom ji ak ni bëgge yaayu dom ji suñu borom tabaaraku ta'ala indilat Ibrahim benen nattu bo xamni bi ci nattom yi la bok inshallah bis buñu leen di waxtaanal ci tabaski ak li tax l'islam rëdd ko dinañu leen indil juroomi nattu yépp inshallah xala Ibrahim tedd bis daadi gëwante gëne ko rendil sa dom ji nga xamne moy sa taw bu goor sa ñaare la ko jur amna fukki at ak ñett legi nak rendi ko dag bob bek bat bi jaamomako allahu akbar lolou Ibrahim giwont te giwont bu yonent wahyu la guko yalla di wahyu ndax giwont yonent tekki wut ak ñun suñu giwont ndax ñun ku reer ba reeg ñaare loy xalaat bo te de giwont ko leg leg li ëpp ci ñun leg leg lo yanno giwont ko ñaare borom dañ ñu wañi seenum xaalé sax bo ci dana dama giwont ay biye bi ñun lool ñaar rek moy suñu giwont motax weddi kat yi leg leg di weddi sun giwanti ndax leg leg giwanti tok ba yag do gis danaka dara amma giwanti yonenti nak mom fa wahyun min Allah subhanahu wa ta'ala lolou la Ibn Abbas wax mune ru'yal anbiya wahyun ru'yal anbiya wahyun dadi jang ayaji Muhammad ibn Ka'ab non lako waxe kanat rusul ياتيهم الوحي من الله ايقاسا ورقودا لان الانبياء تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم القرطبي جوكي فك جوروم محمد بن كعب من يونتي وحي داف لين دي ديكال ليك ليك ني نلاو ليك ليك مو ديكال لين ني نياك نلاو داخ يونتي كات سيني بت موي نلاو وايي سيني خول دو نلاو تبارك الله سونو مام جيتي توبا مام برو توبا mune kaana yazilluhu lghamam yara waraa wa amam wa aynuhu kaana tanam wa qalbuhu lam yanami wax jàng noonu yonente bi daan gis ci kanam di gis ci ginnaaw bët yi moo daan ne la waaye xol xol bi moo daan ne la waaye bëri bët yi moo daan ne la waaye xol bi daawul ne la ceen bal bi Ibrahima yeewoo daa di woo doom ji Ismaïla mi dib taawam amna fi kiyat ak ñet di goor gu goor yu rafet jaar ci tanki bayam mu wo ko xala mu ne ko ya bunayya e yow sama dom yow sama sun dom ya bunayya waxu ko ya ibni mu ne ko ya bunayya wo ko wo hinu xeb xeb manam wonene as ndom la waaw ndax nit dina koy def domam su ko bañe gemiñu waaw sama ndom si te kat doom ji mag lay doom lay leen gis ku am doom mu mag ba mag nga di ko woxe nenne dara waru la ko lodul jàpp ne rek da nga koy bañ a gémmiñ nga góor ga tabarkàlla nekk ci néeg bi dégg kuy ratt ci wana wi xarmim fi bàyyi mu ne kuy xubbi foofu maanaam borom doola ji ratt foofu kum doon doom ji ne ko bàyyi maa fi nekk man diw mu ne ko yaa fi ciis ciis mooy borom doole ju néew teyratt ndànk waaw loolu la Ibrahima wax ak fii doom ji xaala mu ne ko yaa bu nayya e yow sama ndoom si sama taaw bu góor bi inni man sa baay araa fil manaami fan yi yépp maa ngi géwant araa fil manaami fan yi yépp maa ngi géwant ne anni asbaxuka dama laa war a rendi jaamoo la yàlla fanzur maza tara xoolal looy gis ci xalaat boobu yi waaw fanzur maza tara wa innama aalama abnahu bi zalika liyakuna ahwana alayh waliyaxtabira sabrahu wa jalda wa asmahu ala taaati llahi taala wa taaati abiihi tabarakallah ibnu kasir noonu la ko waxe am nañu ne nag daf koo def waxtaan ak moom ci mushawara li ma shawarahu fi amrin huwa hatmun min allah lu tax mbir mu jóge ci yàlla ñu digal la ko ci sa doom nga ciy diisoog moom ñu ne lam yushawirhu li yarjia ila ra'yihi walakin li yaclama ma indahu diisoowut ak moom ngir su ci doom ji dakkoor du ko rendi waaye diisoogu yëgal la xanaa gisoo ba suñu borom di wax malaayka yo inni jaalun fi l ardi xalifa ba malaaka nan atajalu fiiha yëgle googu yàlla doon yëgle du woon ne day laaj malaaka yi seen xalaat buñ dàkkoore mu def buñ dàkkoorul du def déedéet fii tamit Ibrahima bi mu wax doom ji fanzur maza tara wënu ko ne soo dàkkoorut du ma ko def ndax yàlla moo ko digal mu war a de rendi doom ji tabarkàlla mbokk yi foofu képp kuy bàyyit war ngaa bàyyi xel ci góor gi góor gi am na doom yàlla sant na ko rendi ko ndax am ci ngërëmam bàyyi ji woo na doom ji ne ko dama laa bëgg a rendi jaamoo la yàlla loolu tax na képp ko am doom ngir jox ko suñu boroom nga am ngërëm mu am ngërëm lu nekk jar na ko ndax Ibrahima a ngi nii bëgg a rendi doomam moom yow nag sa doom boxuma la rendi waaye ab yar sax doo ko dóor suñ la tuddalee daara ju sori sax nga ne dama kon day tumuranke daara ju sori ceeb tabarkàlla soo gisee gone guy dox ci dëkk bi te solut dàll sax dib taalu bi nga commencé di ko yereema ka ak diko sakali pexé ka ak diko wax ay baat ah ki day mom mi ngi ni bëgg rendi dom ji ndax am ci ngeerumu yalla motax way kureedul sa domit xana man ko tek fo xane dana fa daj lol dina xamne limuy wut muy kaddu la ilaha illa limuy wut muy kaddu suñu borom tabaaraku ta'ala daf koy jax fansur ma za tara dom xolal lan ngay gis man dal digal nañ ma rendi la te fasna la yene rendi qala dom jene ko ya abati wohi ko nam ko wohi yo sama bay ya abati wohi ko ya abi kana momit won ko beug gum beug bayam ya abati ya bunayya ak ya abati tabarkala li mo dal nek digante bay ak dom legi nak ya bunayya amatut fi bay wara wax ya bunayya ñom boga lañ fay wax wala boy nangam te kat nek bayu xale bi wala tudde ko wenen tur waye bayi dom yi it fiñu wara wax ya abati legi pa lañ fay wax wala wé bi wala leg leg ñu jaar ci turam motax gis nga ko tabarkallah liñ santon bayi ci dom yi bu ko bayi bëggé def dom yi bañ liñ santon dom yi ci bayi dom yi nguñ ko taxawé lo lepp tabarkallah nek ci bir mbir mi ya abati ifal defal ci man ma tu'maru liñ la digal ya abati ifal defal ci man ma tu'maru liñ la digal satajidu ni da nga ma fekk man sa dom ji insha Allah bu nexe yalla min as-sabir na ma bok ci muñ kadi Allahu akbar suratu safat ayat timir ak ñaar ya abati yow sama bay ifal defal ci man ma tu'maru liñ la digal papa wutel paka takal samay beut yobuma ci alba bul ko yegal sama yaay na nga sumi sa yere ba bu ci dar ji tak setajul ni da nga ma fekk man sa dom ji insha Allah bu nexe yalla min as-sabir na ma bok ci muñ kadi wa insha Allah ñen lañ ci andil mom tam ben dar ndax insha Allah lu am sala lu way di def rek war nga wax insha Allah bul def nak min bir ba mu wessu nak nga nan insha Allah comme nim xewé legi wa insha Allah demona Dakar lolu ken dako wax insha Allah dina dem Dakar lañuy wax wa way nak mën ta ñak ci mbir lu mbir tuti tuti rek na nga wax bokay def insha Allah gol ga ni xey yo juroom ben jinn ci posam fas yene jinn mbam mbam kat ci dëkk bi ñett jinn do nga lay jaar te gor geengi juroom ben jinn mu xey taggu soxna ci ne ko dama jinn mbam soxna ci ne ko insha Allah mu ne ko jëruko na xaaliss baangi ci poste bi marché baangi ne nekina ba sour kon jinn mbam jërul wax insha Allah daal di dugg ci super bi xalé yoy dugg ci super yi tay dag poste jaamur yi dag postam jël juroom ben jinn yi nakam wacc fa ñuy jaay mbam yi lamb ci postam tabarkallah loxo ba genn an lam doon jinn mbam gaay dag poste ci super yi dag nañ poste ba ah tabarkallah mu ñibbi ci ca kër ga nak soxna ci nekkon na jaay jinn nga mbamam mu ne insha Allah lesuna kon insha Allah lu mbir tuti tuti dañ ko cey wax wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika khadan ila an insha Allah jangon nañ ko ca suratu al-kahf ibrahim kon dom ji sedd xolam lol liko bayam digal ci mom mu ne ko defal liko yalla digal ci mom mu ne ko defal tabarakallah da nga gis ci jigen tollu ci negu sey gor ñew bëgg ko soxna bay ji wo ko ne ko diw mi la bëgg may mu tontu ko tontul ismaeil ji mu tontu baye ne ko baye man ya may yilif tabarakallah fo ma dem lo ma dem fa mu wonday wax ko ndey jene ma ñun ñaar yañu bokku yilif fo ñu jëm lo ñu dem fa tabarakallah lool la nak ñu jangaloon gone yu yar len ci donte jangu ñu won ke señ satajiduni insha Allah min as-sabirin ak rendi nimete waye insha Allah da nga ma fekk ma muñ ba ma koy rendi luxut delul ginaaw tabarakallah dawut yaayam it deggo ci kaddom du ci wax ndax xam na ne ibrahima moy bayu ismaila te niko hajara beugenu lako beugi motax bañu andé bam koy rend ji mo jurut jamra yi ngeen di sanni tay ndax shaytan dafa ñew ci soxna sa neko wayo sa borom kër bi xedna limi def muneko limi def muneko ismaïl mi mu na rend ji ci tekku ci rek ay giwunt soxna sa dal jël ay xeer diko ko sanni ndax muccu ci mom shaytan joge fa dem dadi gis ismaïl ne ko ayo sa papa mi nga nara nek fi top ci ginaaw mom rendal la ci ay tiaxan ismaïl jël xeer mom tam diko ko sanni muy jenen jamra naka nonu mu ñew ci ibrahim ne ko ay ibrahim yow sa taw bi nangam nangam di wax ibrahim fo xeer mom tam diko ko sanni muy jenen jamra waaw lolu tabarakallah ku nekk ci jamra diko sanni sa xel warna dem bo de jigen na sa xel dem ci deg ndigal bo de borom keur na sa xel dem ci ibrahim bo de xale na sa xel dem ci ismaïl tabarakallah legi tay yalla wax ci kanam ne li motax ñu bayyi fi wa tarakna alayhi fil akhir suratu as-safat aya temer ak ñaar falamma ba nga xamé ne aslama jibul nañu ñom ñaar dom jeeg bayyi ji ngir mbirum suñu borom tabarak wa taala wa tallahu mutarku lil jabini ci jeba mu dal dikoy teur lutax mu teure ko jebi moy ismaïla defna ko soma jaxane di ma rendi legui tay nga xol ma yeureum ma bañ ko def kon nak ni ngay def moy da ngay tak sama beudi wala nga kepp ma rendi ci ginaaw gi ci ndong gi moy falamma aslama bañu omato ñom ñaar nangul sen borom fas ko yene top wa tallahu mu depp ko lil jabini ci jeba nar ko rendi ci dox ga yalla mu ne wa fadaynahu ñu daal di koy joté wala wanadaynahu ñu woko an ci ne ko ya ibrahim yalla moko wo ne ko ya ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya deggal nga gewent ga qad saddaqta deggal nga ar-ru'ya gewent ga mu ne kon liko yalla santone lola daal nakoy def kan saddaqta ar-ru'ya ibrahim li la yalla digalon def nga ko li yalla djublu won ci mbir mi amna ko ci ah nena ñu it ñu digal paka bi ne ko na rendi paka bi degut asawi mu ne qissa bi ci ibrahim nga xamne yalla ko jappe khalil muy kharit hikma bi ci nek moy bamu ñaané yalla dom yalla may ko dom xolam daal ni wekku ci bëgg dom ndax nit ñu bari gis ngeen ni la lol dalé tabarkallah ku baaxa baax ku ñu wax serigne murtada yalla yalla yok ko wërgi yaram day wax ne dom di mom ku am rek dof waaw dom neena ku am rek dof jangale kat bo gisit neena dof la ndax wax lo waxon daaw ren nga ñu diko waxaat neena fofu la ak dof yam tabarkallah waye neena di sanni nit ci kaw di wax ak mom ti muñta waxit neena lolu tam ak manketa la ñaar yoy nak diko suñu borom gisee ci ibrahim mu dadi digle nak ne ko na rendi domum joju ibrahim nak dadi takku laxasayu fas ko yene rendi ngir won yalla ne ko fima la tek nak mom bugguma kenn ba tek ko fa fima la tek bugguma kenn ba tek la fa ibn abbas mu ne ba nga xamene doguna nak ba nar ko rendi dadi koy tek ci suuf dom ji ne ko ya abati ustut ribati hatta la attarib takal sama tanke ak sama loxoy buduma wekku ne ko nga laxas sey ci sey yere buduma ko takal deret sama yaay diko gis xelam di dem ci man dasal sa paka bi bamu ñew lol nax rendi bi ngay rendi mu gaawa dag fa demé ci sama yaay nga nuyul mako su fekkene tontu na la nga jox ko sama mbub mi bu fekke bëgg na ko su fekke laaj na ma nga wax ko ne ko sa dom ja ni lañ def ma ak mom nga netti ko fi mu jaar ibrahim ne ko ni'mal aunu anta ya bunayya ala amrillah jere jefe dom ndax dimbali nga ma ci lima yalla sante ci yow wax ji hasitu shawi al jalalaini ci la nek ci jukib ñettel xatum ñetti témèr ak ñin fuk ak ñett inna kadhalika ñun yalla ni najzi lañuy fayé nañu fayé won ibrahim nañu fayé won isma'il nañu fayé won hajara batay najzi lañuy fayé al muhsinina ku defati lu rafet wa ni la ko fayé modi yalla lum la sant lu ne bo ci di gor gor lu rek ni la lay xettilé wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarsuquhu min haythu la yahtasib yalla bu la tabilé aw saf bu wax ni munu muko taxaw fa di xolé dedet da ngay song saf wa nek ca ba ba muy ñew yalla mom xamna li nga man ak li nga mënut bu la ca fekke te fek mënuloko dina la wacce waye bu la yalla tabilon aw saf wo xamni wi bari wut waye nga sam sab gop di taxuran ba ngay way bam fekk la fa tabarakallah dana la duma waye bu la tabilé saf wo mënul nak tabarakallah nga nek ca bam ñew di la xowa goor man nga wacc bi maana so amon sab jank mu ñew ci kër gi nga wacc poot ñu bari lol mu tim ko waxul dara nga gis ko mirut tabarakallah xultuut xana juk ko di foot da ngay daal di ñew japp ci poot ma wala nga ne ko wañiko wala benen non nga wañiko amma sox genn won nak mu taxaw japp ci ndigal neena li mënu mako foot la ngi ko wax moy kon nak da ngay ñibi seen kër ndax ñewoo su won ngir man na li ak mënu mako yalla it nak limuy safé bari na ci lo xamni mënu su lepp waye nak limuy téré lepp les mëna bayyi motax ku bayyi lim téré lepp te jëm ci yam santane inna kadhalika najzi lañuy fayé al muhsinin mbolam ñi def la rafet inna hadha natbi lahu al bala'u mom moy natu deug deug deug al mubin gu leer inna hadha lahu al ibtila'u wal imtihanu shaq al wadih alladhi yatamayyaz fihi al mukhlis min al munafiq inna hadha natbi rendil sa dom inna hadha natbi nala sa bay rendi inna hadha natbi nasa jekkar rendi sa dom lahu al bala'u al mubin moy natu bu deug na mané da ngay am sa dom yak sa ben soxna nga japp ci loxo ba fas ko yene yobbu kokki mune kokki nga fas yene yobbu fas te mune fas nga bayyi fi ci keur gi muy ci dekk bi muy furtat di dem ak ñew ñuy xol muy setan yenen di dox di dem ci lamb jak yi kan xamut ba tabarakallah mel na nga bëgg mel ñana mom de yalla moko def ni yalla ko ci nangam yalla ne ah mu ci tuddu wax deug yalla am togn ma ci fama ne fañ ko don yobbu bu ngeen ko fa yobbu won du mel ni mu mel tay ji inna hadha lahu al bala'ul mubin kon natu gu yalla yi natu nit ci domam natu gu yalla yi natu jigen ci domam natu gu yalla yi natu dom ci bayam lolo moy natu bi yalla yi tek ngir xamé al mukhlis min al munafiq ngir xamé al mukhlis min al munafiq tabarakallah waye su fekke ni bu la nato ci sa dom ñepp deg la tayit dara du rayu kay dara du alagu kay dara ak jangu kay la lañ fay jangé nak day jangum mulay xamal bismi rabbikal ladhi khalaq wa iqra bismi rabbikal ladhi khalaq motax nak du neex lol tabarakallah ak itam du gaaw lol ndax lañ fay jëlé day waxi ci nga xamné du mbindef modi allah subhanahu wa ta'ala suratu as-safat ayatimir ak juroom ben yalla mu ne wa fadaynahu ñu jot ko mom isma'il bi zibhin ci am xar azim muri bi zibhin azim ci xar muri wa taraknahu ñu bayyi def jojé nak alayhi taqwa fil akhirin ci ñi mu jëñew ba ila yawmil qiyamah zibu azim nak mo waral jamono ñi ko seen muy waxu xel maangi ci am xar ndax zibu azim tayib tabaski la ci gën moy zibu azim qar murey motax ibn abbas mune kabsun azim qat ru'ya fil janna 40 kharifa muhtasar ibn kasir jikib ñettel xar la mo xamne yag nañ ko yar ca al janna ay naweti nawet yo xamne ibn abbas lim ñuko bané matna ñin fukki nawet sibu azim qar murey ndax lu yalla ni reey na reey na ndax yalla da reey lu reey fa mom rek reey nga waaw yalla dafa reey ba lu reey fa mom reey nga ndax ginaaw bu nekkon nak xar mu reey kon xar momé tul ni sunu xar yi mo leen gëna reey sibu azim xar mu reey reey ndax yalla da reey gis na ku meuna bari kum ni mo meuna bari rek meuna bari waaw wa tarakna alayhi fil akhir ñu baye tagga won ak baye tagga wa taggu neeg bobu soxna sidi hajara yoro tagg ila yawmil qiyamati ndax ngor gim def ci dom ji ti ñakku ko nak bu doon jigenu tay ñi lay am nak ñun tabarakallah seen ndig lañuy laxas fat seen musoor takku ci ndig la ne du dem wala bu demé ma genn kër gi wala nangam nangam woy ay nijaayam ñu japp ci amna ci goor ñit ku leen won reen leen seen dom seen xel xalaatu seen dom bu ñu yaq sax ne la yow waxuma la di ko reen waye amna ci xalé ku neen leen won sa baye dala bëgg reen di tabarakallah do yenu dakar do fi fanam da nga dal jël sey bagage dem xombal tok fa salamun ala ibrahim jamm bu joge ci yalla ala ibrahim yalla nek ci ibrahim ki maye jamm mi ngi ñaanal ibrahim jamm ki maye jamm mu yalla mi ngi ñaanal ibrahim jamm kazalika najzi al muhsinin ni ñu ko fayal ñi fay al muhsin lañ ñepp ñi def rafet muhsinuna nak ñom la yonent bi fi rewon ci hadith ba mutasawifuna yi bako jibril laje mal iman laj ko ma huwa al islam bam ko laje ma huwa al ihsan laneko ka an ta'budu allah ka annaka tarahu dagay jamu yalla ba melni ku jakar lok mom fa illam takun tarahu fa innahu yarak lolou nak moy dik ihsan nek ci nga nek yit ni yalla ng lay gis bo soufé ba soufi nga yit ni mom wala melni ya nga gis yalla bo soufé ba soufé nak nga yit ni mom mi nga lay gis inna kazalika mune kazalika najzi lañi fay al muhsinina mbolam ñi def rafet nga xamne luñu def seen borom tabaraku taala mo tax ndax xam nga ne fab sa dom nar ko reeni di yalla dama moy tax tabarakallah innahu ibrahim min ibadina mi ngi bok ci suñu jami al mu'minina yi ma gem yalla neena ibrahim ma ngi bok ci jamam yi ko gem lol tam xam nga ne aw tag la ndax yalla kum nangu sak jam tabarakallah yow xam nga ne sa mbir lu bax la ndax aduna si kat leg leg nga dekkune may safuru diw rek def ko ab ndomba tank man may safuru diw wala man may dawalal diw wala man may nangam nangam yoyé yalla nak bu ne diw mi de nangu nané sama jam la ah lol day tabarakallah innahu min ibadina al mu'minin tabarakallah wa basharnahu ñu mayat ko bi ishaq ci doom ñu wax ishaq nabiyyan mu nekk bi yonent min as-salihin bok yit ñu bax ñu wa may nañ ko dom ismaeil mu jaar ak mom fi mu jaar ak mom ba mu mucc ci rendiga wa basharnahu bi ishaq nabiyyan min as-salihin man si ni al-quran tege qissa bi ak ni mu ko wamate waxal ñu ci ism ci dom ju ñu rendi ba nopi da di indi wat jenen dom te ñu yegg ni ibrahima ñaar dom yi la am ismaeil ak ishaq kon werante wax deug yalla mo ratul amati ci kan la rendi ci ñom ñaar ndax ismaeil la ndax ishaq ba nga xamni bañu sété ahadith yi ñew ci nan ishaq la yeb ay ahadith da'ifa la yo xamne tabarakallah ba dem ci muqtasir ibnu kasir indi na fa layu ñine ismaeil la ak layu ñine ishaq la ba gis ni ñi layal ni ismaeil la ñoy gën nek ci deug ba fi sax bo timé waxin li xamni wax deug yalla am do won ishaq dedet ismaeil la waye ishaq nak nabi min salihin yunent la tayit mi ngi bok ci ñi nga xamne ñu bax ñi lañu suratu safat ay temer ak fuku ak ñaar wa barakna alayhi yalla mu ne ñu barkel ibrahim alayhi ci ibrahim wa ala ishaq ak doom ñu wax ishaq ibrahim barkel ishaq barkel ibrahim barkel ishaq barkel lutax ni won ibrahim ismaeil barkel modi liñ la netti li ci mom doyna fukk